ऐसा जो मोह है वो मोह को उत्पन्न कर दिया। तो किसने उत्पन्न किया? वही उत्पन्न किया रागद्वेष। रागद्वेष रूपी जो द्वंद्व है वह मोह उत्पन्न कर दिया। तो द्वंद्व ने मोह उत्पन्न किया, रागद्वेष भी एक द्वंद्व है, उससे उत्पन्न हो गया मोह। तो यहां पर विवेक का अभाव हो गया। देखिए तत्र तयो आश्रय सप्तम्यर्थ। अब जहां जिस व्यक्ति में जहां भी हो ये होगा दोनों का राग द्वेष का जो आश्रय हुआ वही तत्र हो गया। उक्तमेव अर्थम कैमूतिक न्याय ने प्रपंचयति। इसी अर्थ को कैमूतिक न्याय से कहते हैं कि नहीं इच्छा द्वेष वशीकृत चित्तस्य यथा भूतार्थ विषय ज्ञानम उत्पद्यते बहिरपि किमु वक्तव्यम ताभ्याम आविष्ट बुद्धे सम्मूढस्य प्रत्यगात्मनि बहु प्रतिबंधे ज्ञानम नोत्पद्यते। आज देखो इच्छा देश रूपी दोष जो है ना, वह जिसको बस में कर लिया है, रागत देश से वशीकृत है चित्त जिसका, तो उस चित्त में यथाभूतार्थ विषय ज्ञान ही नहीं उत्पन्न होता, बाहरी ज्ञान ही नहीं होता। ठीक, जहाँ राग होगा ना वहां पर देखो सुंदरता ही बालू होगी, चाहे कितनी असुंदरता है पर सुंदरता ही बालू होगी। राग के कारण ही तो मालूम होता है, और क्या कारण? हाँ, सुंदर मालूम हो। और जहाँ जो है देश होगा वहां वहां खराब ही मालूम होगा। ये जो चार प्रकार के जो अध्यास हैं वह इसी प्रकार के होंगे। कैसे ये होंगे कि अशुचि में शुचि बुद्धि हो जाएगी। राग जहां होगा ना वो कितना भी अपवित्र है पर उसमें पवित्र बुद्धि हो जाएगी। उसमें पवित्र बुद्धि। और हाँ, जो असत्य में सत्य बुद्धि, ये चार है ना, चार कौन कौन से हैं? अशुचो शुचि बुद्धि ही और असत्य सत्य बुद्धि, असत्य में सत्य और अनात्मनि आत्मबुद्धि और असुखे सुख बुद्धि, ये चारों प्रकार का अध्यास उत्पन्न हो जाए। बस ये चारों प्रकार का अध्यास हो जाए। अपवित्र में पवित्र बुद्धि हो जाएगी ये संसार में। अब ये संसार रोज दिख रहा नष्ट हो रहा पर इसमें सत्य बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अनात्मा जो ये मालूम ही हो रहा है, प्रत्यक्ष विचार करके आप देखते हैं कि जो है अहंकार से लेकर के देह पर्यंत अनात्मा है, इस अनात्मा में आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। और सुख नहीं है वहां पर सुख बुद्धि उत्पन्न होगी, राग के कारण सुख बुद्धि होगी, द्वेष के कारण दुख बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। यही देखिए जो है द्वंद मोह है, तो ये हो गया द्वंद मोह। तो इसी को कहते हैं कि नहीं नहीं इच्छा देश दोष वशीकृत चित्तस्य यथा भूतार्थ विषय ज्ञानम उत्पद्यते बहिरपि, बाहर भी यथा भूतार्थ ज्ञान जब उत्पन्न नहीं होता है तो किम वक्तव्यम ताभ्याम आविष्ट बुद्धे सम्मूढस्य प्रत्यगात्मनि बहु प्रतिबंधे ज्ञानम नोत्पद्यते। तो इसमें क्या कहना है कि ताभ्याम माने वही इच्छा देश जो है राग देश से आविष्ट बुद्धि वाला जो है ऐसा जो सम्मूढ़ हो गया शरीर के बने चार प्रकार के अध्यासों से एकदम मोहित हो गया है, तो ऐसा जो है उसको प्रत्येगात्मा में बहुत प्रतिबंध हो, जिसमें बहुत प्रतिबंध है उसमें ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तो इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य क्या होगा। पूर्व भाग अनुवाद पूर्वकम उत्तर भागेन फलितमाह। पूर्व भाग अनुवाद पूर्वक उत्तर भाग में, उत्तर भाग के द्वारा जो है फलित बोलते हैं। अतीति अतः तीन इच्छा देश समुत्थेन, भाष्य में देखेगा इसका तात्पर्य क्या निकला अतः तेन इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत भरत भरत अन्वयज भरत वंश में उत्पन्न हुई भरतान्वय तो भरत वंश में उत्पन्न हुई सर्वभूतानि सम्मोहितानि सन्ति सभी भूत जो है किससे सम्मोहित होते वे द्वंद्व मोहेन द्वंद्व मोहेन सम्मोहितानि सन्ति सम्मोहम सम्मोहताम सर्गे जन्मनि उत्पत्ति काले उत्पत्ति काल में जो है सभी सम्मोह को प्राप्त हुए जायमानानि यानी इति एतद् यान्ति गच्छन्ति हे परम तप इस प्रकार को प्राप्त होते हैं किसको प्राप्त होते हैं सम्मोहम यान्ति सम्मोहम यान्ति मोह वशान्येव सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते इति अभिप्राय तात्पर्य क्या निकला कि मोह से वश होकर के ही सभी भूत उत्पन्न हो रहे हैं जन्मे से इच्छा देश के से जो उद्भूत जो मोह है उसके वश में होकर के उत्पन्न हो रहे हैं। पहले छोटे बालक में भी उस प्रकार की वृत्ति दिखाई देने लगती यत एवं जिसलिए ऐसा है अतः तेन द्वंद्व मोहेन प्रतिबिद्ध प्रज्ञानानि इस प्रकार इस द्वंद्व मोह से प्रतिबद्ध हो गया है प्रज्ञान जो है प्रकृष्ट ज्ञान जिनका ऐसे सर्वभूतानि सम्मोहितानि माम आत्मभूतम न जानन्ति आत्मभूत मुझको जानते नहीं क्योंकि जड़ में सम्मोहित हो गए अनात्मा में सम्मोहित होकर के आत्मभूत मुझे नहीं जानते हैं अतः एव आत्मभावेन माम न भजन्ति इसलिए आत्मभाव से मेरा भजन नहीं करते हैं जानन्ति थोड़ी टीका देखिए प्रत्यगात्मनि अहंकारादि प्रतिबंध प्रभाव तो ज्ञानोत्पत्ते असंभव अतः शब्दार्थः अतः शब्द का क्या अर्थ हुआ कि प्रत्यगात्मा में अहंकारादि प्रतिबंध एन अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता किससे मुक्त होना है आपको मुक्त किससे होना है इसको संसार से मुक्त होना तो संसार क्या है संसार कोई पकड़े है आपको कि जिससे आपको मुक्त होना है मुक्त किससे होना वह अहंकार से लेकर के जो शरीर पर्यंत क्योंकि शरीर के बाहर में आपको आत्मबुद्धि नहीं होती शरीर से बाहर में आपको आत्मबुद्धि नहीं होती पर ये अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत में आपको आत्मबुद्धि हो जाती है ये है अनात्मा ये अनात्मा में हो जाती है आत्मबुद्धि तो शरीर अहंकारादि देहांता यही बंधन है देखो बंधन यही बंधा हुआ है और कोई नहीं शरीर के साथ मैं हो जाता है इंद्रियों के साथ मैं हो जाता है मन के साथ हो जाता है बुद्धि के साथ हो जाता है तो अहंकारादि देहांतान बंधान ये बंधन क्यों होता है इसके साथ क्यों बंधता है इसके साथ अहम क्यों आता है ये अज्ञान कल्पिता अज्ञान के कारण ये दूर कैसे होगा स्वस्वरूपा व बोध स्वस्वरूपा व बोध के द्वारा इन बंधनों से मुक्त होने की जो इच्छा है इसी का नाम मुमुक्षा है तो बंधन यही है बंधन जो है यही है बाहर नहीं है तो इसी बात को कहते हैं कि देखिए प्रत्येगात्मनि अहंकारादि प्रतिबंध प्रभाव तो यही प्रतिबंध इसके प्रभाव से ज्ञानोत्पत्ति असंभव ज्ञानोत्पत्ति असंभव हो जाती यह है अतः शब्दार्थ कुल प्रसूत्यभिमाने न स्वरूप सत्याच, वही जो दो बताया था जो हमने ना है? दो जो विशेषण है भारत और परम तप। तब भारत में क्या हो गया? कुल प्रसूति अभिमान, और परम तप में स्वरूप सत्याच युक्त यथोक्त प्रतिबंध। क्या पाठ है? प्रतिबंध प्रतिविधान है हमारे में है, यथोक्त प्रतिबंध विघात सामर्थ्य है। यथोक्त प्रतिबंध विघात सामर्थ्यम, आप में क्या पाठ है? तो प्रतिविधान कैसे बनेगा? वो भी नाशे हो जाएगा उसका। विधान प्रतिविधान बनाया होगा विधान, और प्रतिविधान माने उसको हटा दे। विघात अच्छा पाठ है हमारा, प्रतिबंध विघात सामर्थ्यम। इसको द्योतनार्थम भारत परम तप इति संबोधन द्वयम्, भारत और परम तप ये जो दो संबोधन है इसी दृष्टि से। स्वरूप शक्ति है परम तप किसका नाम है? अरे भाई परम तप किसका नाम है और उसका अर्थ क्या होता है? हाँ शत्रुओं को तपाता है ना, तो सामर्थ्य के बिना तपाएगा क्या? यही नहीं, नहीं ये अर्जुन का जो स्वरूप वो तो कुल का अन्वय है ना, और अपना सामर्थ्य। जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुल सामर्थ्य होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी में कुल सामर्थ्य क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस, ये कुल सामर्थ्य है ना। ये किसका सामर्थ्य है? कुल सामर्थ्य समझे? हाँ आकाश में जो शब्द है वो कुल से आया पृथ्वी में ना, है वायु का जो स्पर्श है वो पृथ्वी में आया, अग्नि में जो है वह क्या है रूप है वो पृथ्वी में आया, और जल में जो रस है वो पृथ्वी में आया। तो ये तो चार है उसमें कुल सामर्थ्य, और गंध उसका स्व सामर्थ्य। इसी प्रकार यहाँ पर भारत कह दिया तो भरत कुल का अन्वय उसमें है, तो सभी पूर्वजों का सामर्थ्य उसमें होगा, और परम तप वो है वो स्व सामर्थ्य है। वो जो है आपने प्रयास करके जो है वो महादेव से जो है वो अस्त्र प्राप्त किया है पाशुपत अस्त्र, तो ये स्व सामर्थ्य है उसका, ये कुल सामर्थ्य नहीं है, ये स्व सामर्थ्य उसने तपस्या करके महादेव से प्राप्त किया है, ये उसका स्व सामर्थ्य है। इसलिए कहा कि भारत परम तप इति संबोधन द्वय, तत्वज्ञान प्रतिबंधे प्रकृतम आवांतर कारणम उपसंहरति। तत्वज्ञान प्रतिबंध में जो प्रकृत आवांतर कारण है उसका उपसंहार करते हैं। ये आवांतर कारण मैंने पहला कारण तो पहले बता गए हैं, यानी मूढ़ता अज्ञान, ये आवांतर कारण जो है उसका उपसंहार करते। अवंतर कारण क्यों नहीं? यही द्वंद्व मोह। यत एवं भाष्य में ऐसा है ना, आतस यत एवं मोह है ना उपसंहार, मोह मोहेन भारत है, द्वंद्व मोहेन है ना। टीका ने देखिए, जायमान भूतानां मोह परतंत्रत्व फलितम्। जायमान भूत जो है वह मोह परतंत्र ही है। अरे मोह है तभी तो जन्म लेना पड़ा, तो जन्म लेता तो मोहग्रस्त तो है ही, क्योंकि मोह नहीं होता तो जन्म कैसे लेना। हम लोगों को तो कोई मूर्ख कह दे तो नाराज हो जाते हैं, अरे मूर्ख नहीं होते तो जन्म क्यों लेते? जन्म लिए तो इसका मतलब मूर्खता तो रही कुछ न कुछ, और स्वामी जी अरे अज्ञान मूर्खता ही होती है। एक बार अवधूत जी थे हमारे उत्तरकाशी में, वो तो ऐसी श्रुति, आप बैठ जाओ तो जो है 4 घंटा 6 घंटा उस श्रुति सुनाते रह जाएंगे। आप उब करके चले जाओ, भले ही चले जाओ, वो नहीं कहेंगे जाने के लिए। और अजातवाद की श्रुति सब सुनाई, अजातवाद। एक बार हमने कहा कि महाराज जी एक बात नहीं समझ में आती है। क्या नहीं समझ में आती? हमने कहा ये ब्रह्म जो है मच्छर क्यों बन गया? ये मच्छर क्यों बन गया? अरे मूर्खता है? मूर्खता है उसकी, मच्छर बन गया। तो उसमें तो बहुत बुरा लगा कि कह रहे ब्रह्म को मूर्ख बना रहे हैं। पर अब समझ में आता है कि अज्ञान, अरे मूर्खता बने अज्ञान, अज्ञान से मच्छर भावा हुआ ना। अज्ञान से ही तो हम समझते हैं कि मैं 3:30 रात का हूं, ऐसे अज्ञान से ही मच्छर भाव हुआ। तो उन्होंने कहा कि मूर्खता, मच्छर बन गया, ये मूर्खता। तो जायमान भूतानां मोह परतंत्र ते फलितमाह यत एवं, आगे क्या पाठ है? यत एवं के बाद क्या पाठ है? हमारे में एक त छूट ही गया, यत एवं अत, हमारे में त नहीं है, यत एवं अस्तेन, तो वहां त होना चाहिए। यत एवं अतस्तेन द्वंद्व मोहेन प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि सर्वभूतानि सम्मोहितानि माम आत्मभूतम् न जानन्ति। भगवत तत्व वेदन अभावे तन्निष्ठत्व वैधुर्यम फल। अब भगवत तत्व को जब नहीं जानता है ना, तब तन्निष्ठ कैसे बनेगा? तन्निष्ठत्व वैधुर्य, तन्निष्ठत्व की विधुरता होगी, तन्निष्ठत्व नहीं होगा उसमें। ये जो है ये फल बता दिया कि इसलिए अतएव आत्मभावेन माम न भजन्ति, इसलिए आत्मभाव से जो है मेरा भजन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो है वह भगवान को नहीं जानते हैं, इसी प्रकार इसी से समझना चाहिए कि सर्वज्ञता इत्यादि का भी उनको ज्ञान नहीं होता। ये सारा का सारा प्रकरण का हेतु हो गया। अब यहां से बदलेगा तो उसको कल विचारा जाएगा क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य तो कितना श्लोक हो गया था? 28वां नहीं हुआ अभी? आज हो गए सब हो गया। अब ये चलेगा। यदि सर्वाणि भूतानि जन्म प्रतिपद्यमानानि, ये पाठ है ना, सम्मूढ़ानि सन्ति भगवत तत्व परिज्ञान शून्यानि भगवत भजन परांग मुखानि तरी शास्त्रानुरोधेन भगवत भजनम उच्यमानम अधिकारी अभावात् अनर्थकम आपद्येत इति शंकित। एक शंका करते हैं कि सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गेयन्ति परम तप, ये कह दिया तो सर्वाणि भूतानि जन्म प्रतिपद्यमानानि सम्मोहानि, जन्म को धारण किए हुए जितने भी प्राणी हैं ये तो सभी सम्मोहित हो गए कि नहीं? सम्मोहित हो गए माने भगवत तत्व परिज्ञान शून्यानि, भगवत तत्व परिज्ञान से शून्य तो भगवत तत्व परिज्ञान है ही नहीं है उनको। अब भगवत तत्व का परिज्ञान ही नहीं है तो जिसका परिज्ञान ही नहीं है तो उसके विषय में कैसे जाएगा व्यक्ति? अरे अभिमुख तो उसी के होता है कि जिसका ज्ञान हो पहले। तो ज्ञान हो रहा है जगत का तो जगत के अभिमुख रहेगा वो। अब भगवत तत्व का ज्ञान है नहीं तो भगवान के परांगमुख रहेगा और जगत के अभिमुख रहेगा। तो भगवत भजन परांगमुखानि, भगवत भजन में तो लगेगा नहीं व्यक्ति। ज्ञाने नहीं है तो कैसे लगेगा? हाँ जिसका ज्ञान हो जाए भूत इत्यादि का तो उसमें लग सकता है। तब शास्त्र कितना भी कहे भजन करना चाहिए भजन करना चाहिए, और वो भजन का अधिकारी कौन होगा? अधिकारी नहीं मिलेगा तो भजन कैसे होगा? को अधिकारी कैसे मिलेगा? अधिकारी कैसे मिले बताइए? भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है तो भगवान को तो जानते नहीं। दूसरी चीज ये है कि जगत का ज्ञान हो रहा है तो जगत को जानता है, तो जगत के अब देख रहा है कि भोजन करने से पेट भरता है, रसगुल्ला खाने से स्वाद आता है, जलेबी खाने से बहुत ही आनंद का अनुभव होता है, इधर जो है जब इस प्रकार की स्थिति है तो इससे बाहर कैसे निकलेगा? इससे बाहर नहीं निकल सकता। भगवान ने पहले भी कहा कि वे प्रकृति मियांति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अरे सभी प्राणी अपने पूर्वकृत धर्म धर्मादि संस्कार से जो है चल रहे हैं, हमको तो जानते नहीं हैं, मेरी बात कौन सुनता है? जिससे कोई संबंध बने उसकी बात कोई सुनता नहीं, और जिससे संबंध ही नहीं बने तो उसकी बात कौन सुनेगा? संबंध बनने के लिए पहले उसका ज्ञान होना चाहिए तो संबंध बनेगा। अब भगवान का ज्ञान ही नहीं है तो भगवान से संबंध कैसे बनेगा? और जब संबंध ही नहीं बनेगा तो उसके बाद क्यों सुनेगा? तो भले ही शास्त्र में कहता रहे ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, काहे को सुनेगा? तो किसी का उद्धार हो नहीं सकता। इसी बात को कहते हैं कि भगवत भजनम उच्च मानम अधिकार्य भावाद अनर्थकम आपदिता। अब कोई प्रयोजन नहीं होगा क्योंकि जिस बात को कोई सुनेगा ही नहीं है तो उससे तो कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा। चाहे आप दिन भर कहते रहिए तो क्या उससे अर्थ सिद्ध? कोई अधिकारी चाहिए, अधिकारी का अभाव हो गया। इसी को कहते हैं के पुनः अनेन द्वंद मोहेन निर्मुक्ता। इसका समाधान ये देते हैं कि भाई देखो दो प्रकार की, एक जैसे व्याकरण आदि में होता ना, एक होता है उत्सर्ग सूत्र और एक होता है अपवाद सूत्र। एक उत्सर्ग सूत्र होता है, एक अपवाद सूत्र। तो जब यदि उत्सर्ग सूत्र ही प्रबल पड़ जाए तब तो अपवाद सूत्र को कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। जगह न मिलने के कारण वह निरवकाश होता है, निरवकाश होने के बाद वह बलवान होता है, बलवान होकर के वह अपवाद करता है। तो उत्सर्ग सूत्र का अर्थ करना पड़ता है कि प्रकल्प चापवाद विषय तत्व उत्सर्गो भी नहीं हो सकते, अपवाद के विषय को छोड़ करके तब उत्सर्ग का अर्थ होता है। तो यहाँ भी ये समझ लेना चाहिए कि सर्वान्य भूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप, इसके अर्थ करते समय भाष्यकार भगवान ने क्या कह दिया था कि भक्त को छोड़ करके, ये कहा था ना भक्त को छोड़ कर, पीछे कह दिया ना। हाँ ये जो कह दिया था उसमें भक्त को छोड़ करके कह दिया था मद भक्तम बिना है? इसके पहले था ना वो 26वें श्लोक में था है? माम तो वेद न कश्चन, हाँ मेरे भक्त को छोड़ कर तो अपवाद कर दिया कि नहीं, उसको अपवाद को हटा करके तब उसका अर्थ कर दिया, उत्तर का अर्थ किया, मेरे भक्त को छोड़ करके दूसरे को ये नियम लागू होता, माम ने वेद न कश्चन, मुझे कोई भी नहीं जानता है। अब कोई भी नहीं आपको जानता है तब तो सब कामें बिगड़ जाए, कहते मेरे भक्त को छोड़कर, तो ये अपवाद करता देखिए, ये अपवादक हो गया ना। इसीलिए कहते हैं कि के पुनर अनीन द्वंद मोहिन निर्मुक्ता संत त्वाम विदित्वा यथा शास्त्र आत्मभावेन भजंत इति अपेक्षितम अर्थम दर्शयितुम उच्च। वो कौन से हैं कि जो द्वंद मोह से निर्मुक्त होकर हुए हुए आपको जान करके जैसे शास्त्र कहता है उस प्रकार आत्मभावना करके आपने भजन करते हैं, इति अपेक्षितम अर्थम दर्शयितुम उच्यते। इस अपेक्षित अर्थ को दिखाते हुए जो है बोलते हैं, एषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। शास्त्र ऐसा कहता है कि धर्मेण पापं अपनुदत, है कि नहीं? धर्म जब ये धर्मानुष्ठान करता है तो इसका पाप नाश होता है, तो धर्मानुष्ठान करेगा तब पाप नाश होगा है? तब पाप नाश हो जाएगा तो जो है वह प्रतिबंध निवृत्ति शुरू हो जाएगी। अरे पाप एक बहुत बड़ा प्रतिबंध, पाप से बढ़कर के तो प्रतिबंध है नहीं, पर धर्म के द्वारा उस प्रतिबंध को दूर कर देता है। अब जब प्रतिबंध को दूर करेगा, अंतःकरण उसका शुद्ध होगा, प्रतिबंध दूर होगा तो अंतःकरण उसका शुद्ध होगा, तो चित्त में प्रसाद उत्पन्न होगा। अब प्रसादेश्वर दुखानाम हनिरस्य पर जायते, तो जब प्रसाद उत्पन्न होगा, प्रसाद जब प्रसाद उत्पन्न होगा तो उसकी महिमा से क्या फल होगा कि वह द्वंद मोह निर्मुक्त हो जाएगा। इसी क्रम को कहते एषां तु अंतगतम पापम, ये ना एषां पापम तु अंतगतम, जिसका पाप जो है वह अंत को प्राप्त हो गया है, नाश को प्राप्त हो गया, जिनका पाप जो है वह नाश को प्राप्त हो गया है। किसका पाप नाश को प्राप्त होगा? ऐसा जो है एषां पुण्य कर्मणां जनानां, तो जो हमने कहा था धर्मेण पापम अपनुदति, तो पुण्य करता है वो, धर्म करता, पुण्य स्वभाव वाला है। जब पुण्य स्वभाव वाला हो जाएगा, धर्म स्वभाव वाला हो जाएगा, तो उसके पाप का अपनुदन हो जाएगा, तो पाप नष्ट हो जाएगा। हाँ अब वो धर्म में पहले सकाम भी करता है, फिर निष्काम हो जाता है, विशुद्ध धर्म वाला हो जाता है, फिर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, है? ये क्रम यही है ना, अरे शास्त्र में क्रम एक है। पहले आप जब शास्त्र के अनुसार चलेंगे, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा फल, तो पशु कर्म आपके निवृत्त हो जाएंगे, है? क्योंकि शास्त्र से नहीं चलेंगे तो कैसे चलेंगे आप, मन से चलेंगे। तो मन से जब चलेंगे ना, तो इसका मतलब प्रकृति पर बस आप चलेंगे, ये बात ध्यान देने की। शास्त्र से नहीं चलेंगे तो मन से चलेंगे। मन से चलेंगे मतलब प्रकृति परवश चलेंगे, यानी प्रकृति आपके मन में कहीं राग उत्पन्न करेगी कहीं द्वेष उत्पन्न करेगी, तो राग द्वेष से आपका जीवन संचालित होगा। और जब शास्त्र दृष्टि आप हो जाएंगे तो कर्तव्यत्वेन प्रवृत्त होंगे। तो जब कर्तव्यत्वेन प्रवृत्त होंगे तो राग द्वेष से प्रवृत्ति रुक जाएगी, राग द्वेष से प्रवृत्ति रुक जाएगी, तब प्रकृति परिचालित नहीं फिर आप हो। इसलिए शास्त्र दृष्टि जब पुरुष हो जाता है तो कर्तव्यत्वेन प्रवृत्त होता है। अब वहां कोई फलाभिसंधि रहती नहीं, कर्तव्य होता है तो फलाभिसंधि नहीं रहती तो कर्तव्य ने तो प्रवृत्त होता है, तब वो राग द्वेष की बाधा उसकी टूटती है। और राग द्वेष की बाधा टूटती है तो उसका अंतकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतकरण में विवेक उत्पन्न होता है। शुद्ध अंतकरण में विवेक भी उत्पन्न होगा, प्रसाद भी उत्पन्न होगा। देखिए लौकिक फल प्राप्त होने में उतना प्रसाद उत्पन्न नहीं होता जितना कर्तव्य पूर्वक पालन कर लेने से प्रसाद उत्पन्न होता है। क्योंकि फल का जो प्रसाद होता है ना, जैसे आपने कोई कर्म किया है, ये मान लीजिए कि जो है वह आपने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, आपको पुत्र मिला, तो पुत्र से थोड़े समय आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कर्तव्य पूर्वक आपने कोई कार्य किया है तो उसकी प्रसन्नता आपको सदा रहे, क्योंकि उसमें बाधा पहुंचाने वाली कोई है नहीं। अब कैसे नष्ट होगी, बाधा पहुंचाने वाली तो है ही नहीं कोई, आप कैसे होगा। मैंने आपने कर्तव्य तो न किया ना, इसीलिए वहां पर कोई अपराध भी नहीं बनता है। कोई कर्तव्य पूर्वक कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, और यदि वो मर भी जाए तो भी वो अपराधी नहीं होता, क्योंकि उसने तो अपना पूरा प्रयास किया ना। उसने अपने प्रयास में यदि वो गड़बड़ी किया है तब उसके अंदर वो टीस बनी रहेगी। और अपने जैसे मान लीजिए कि पैसे के लिए कोई एक घंटा रोक दिया ऑपरेशन, और अब एक घंटे में वो मर ही गया, तो देखो पैसे के लिए रोका ना, तब वो टीस बनी रहेगी नहीं, उसको भुलाना चाहे तो भी बनी रहेगी। और कर्तव्य तेन वो प्रवृत्त हुआ, यदि किसी का शरीर भी शांत हुआ तो फिर जो है वो अपना तो पूरा प्रयास किया भाई, बचाने का पूरा प्रयास किया, क्या कर सकते। तो कहीं भी अब शास्त्र दृष्टि से जब आप कर्तव्य तेन प्रवृत्त होंगे तो क्या है, निश्चित ही जो है कर्तव्य तेन प्रवृत्ति ही निष्कामता हो गई है? और इससे आपका अंतकरण शुद्ध होगा, इससे अंतकरण शुद्ध होगा, और अंतकरण शुद्ध होने पर विवेक उत्पन्न होगा है? तो भगवान क्या है, जगत क्या है, मैं का ये विवेक उत्पन्न होगा। दूसरी चीज क्या है कि आपके अंदर प्रसाद उत्पन्न होगा, अवसाद नहीं उत्पन्न होगा, प्रसाद उत्पन्न। और उस प्रसाद से क्या होगा कि फिर आप द्वंद्व मोह निर्मुक्त हो जाएंगे, यानी राग द्वेष जो निबंधन, राग द्वेष कारणक जो विपर्य है ना, वो विपर्य ज्ञान आपका खत्म हो जाएगा। द्वंद्वगत मोह जो था ना, मोह अविवेक के कारण होता है ना, अब आपका अंतःकरण जब शुद्ध हो गया, आपके अंदर विवेक उत्पन्न हुआ, तो अविवेक नहीं रहेगा। तो जो शरीर के साथ मिलकर के, अन्य के साथ मिलकर के आप हमेशा सुखी दुखी होते रहते थे, वो सुखी दुखी होने की समस्या जो है वो समाप्त होगी। तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इसको जो है अब द्वंद्व मोह तो यही हुआ ना, जो पहले का राग द्वेष निबंधक जो मोह, मोह माने विपर्यास बुद्धि, राग द्वेष की हानि हो गई उसी समय शास्त्र दृष्टि पूर्वक जब आप हुए, तो राग द्वेष निबंधक जो विपरीत बुद्धि थी वो खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तब आप हो गए द्वंद्व मोह निर्मुक्त हो गए। तो जब द्वंद्व मोह निर्मुक्त हो गए आप, तो उसके बाद क्या हुआ? फिर आप भजन में लगे, क्योंकि ये राग द्वेष ही आपको भजन में नहीं लगने देते थे, सच्चाई को ये स्वीकार नहीं करने देते थे। राग द्वेष कभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करने देते। लोक में इतना थप्पड़ खाता है, है? और कई बार इसको भान होता है कि अपना कोई नहीं जगत में, पर भगवान को अपना स्वीकार नहीं कर पाता है। रो लेगा, सब कर लेगा, पर भगवान को अपना स्वीकार नहीं कर पाता। भगवान को अपना स्वीकार कर ले अपने जीवन में कि भगवान ही अपना है, जगत अपना कभी हो ही नहीं सकता। जब शरीर ही अपना नहीं होता है तो दूसरा कौन अपना हो सकता है? लेकिन ऐसा स्वीकार नहीं कर पाता। जब तक राग द्वेष उसको पकड़े रहता तब तक स्वीकार नहीं कर पाता, तब तक स्वीकार नहीं कर। हमारे महाराज के महाराज जी थे स्वामी जी, तो विचरण करते थे। तो एक गांव में जो है वह हिमालय में तो ऐसे होता ना, मंदिर में साधु ठहर जाता है, भिक्षा मांग के ले आता है, अपना बना लेता है, खा लेता है ऐसे जो है। तो भिक्षा बना रहे थे, एक बुढ़ा आया बहुत दुखी। अरे ने कहा क्या हुआ? कहा कि महाराज क्या बताएं, बड़ा दुख है इस संसार में, इतना दुख है कि लड़का भी मारता है तो बहू भी मारती है, और लड़के की माता भी उसी का पक्ष लेती है। अपने को कोई पूछते नहीं घर में। आज तो बहू ने भोजन भी नहीं दिया, गला पकड़ करके निकाल दिया घर से, सवेरे से भूखा हूं। कोई पूछने भी नहीं आया हमको ये मंदिर में कि चलो खा ले। महाराज समझाते रहे, भिक्षा बनाए, उस खाए, उसको खाने को दिए, वो खाया, वही मंदिर में सोया, कोई पूछने नहीं आया उसको। और सवेरे जब चलने लगे तो कहे कि चल क्या करता है यहाँ पर, चल मेरे साथ चल। और जब घर में कोई पूछते नहीं तेरे को तो साधु हो जा, चल साथ में। कहते इतने जोर से बिगड़ गया वो, कहा कि जो है कि तू अपने को हमको जोगी बनाता है, हमारे गांव से भिक्षा मांग के खाता, हमको जोगी बनानी है। बहुत जोर से बिगड़ गया वो। गाली देके, एक गाली हिमालय की गाली प्रसिद्ध है ना, वही गाली दे करके बोला। वो गाली उनकी ऐसी है कि वो आपस में भी देते रहते। तो बोला तो कहे कि जो है आज तू ही तो रो रहा था कि कोई, अरे कहा मारा तो अपने बहू ने मारा कि दूसरे ने मारा? मारा तो अपने लड़के ने मारा ना, दूसरे ने तो नहीं मारा ना। अब तो हमको जोगी बनाना चाहता है। तो कभी भी क्या है कि वो द्वंद्व मोह निर्मुक्त नहीं हो सकता, विचार नहीं उत्पन्न हो सकता, विवेक ही नहीं। लेकिन जब इस प्रकार जो है वह पाप को इस प्रकार नाश कर लेता है तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और कैसा हो जाता हो? कहते दृढ़ व्रत हो जाता है। दृढ़ व्रत का कई प्रकार से जो है अर्थ करते हैं लोग। कोई कहते हैं कि वो दृढ़ व्रत उसका यही है कि वो जान लेता है एक परमेश्वर ये है, तो दूसरा है ही नहीं। ऐसा वो उसका यही जो है वो दृढ़ निश्चय हो जाता है अंदर, उसके अंदर इस प्रकार का दृढ़ निश्चय हो जाता है। सर्वविदम अहम च ब्रह्मैव, किसी ने लिखा है, ऐसे लिखा है, किसने लिखा है, कोई लिखा हो, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। कोई लोग कहते हैं कि दृढ़ व्रत उसका यही है कि वह उसका संकल्प जो है अचल संकल्प वाला हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? अचल संकल्प तो हो जाता है, अचाल्य संकल्प भवति, उसके संकल्प को कोई भी शक्ति चला नहीं सकती। जो वो निश्चय करता है तो उसको कोई चला नहीं सकता है। परमात्मा विषय जो उसका संकल्प है उसको कोई चला नहीं सकता है, समझे ना। बहुत बार ऐसा है कि कोई निश्चय करते हैं और बाद में फिर जो है वह लोग समझाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं, अपने संकल्प को छोड़ देते हैं कि नहीं। बहुत अनशन करने वाले छोड़ देते हैं, बहुत लोग तो प्रतीक्षा करते हैं कि कोई समझाने वाला आवे तो उनका संकल्प कितना कमजोर है, उनका संकल्प बहुत कमजोर होता है। पर इसका संकल्प कमजोर नहीं होता, इसका संकल्प किसी के द्वारा चलाया नहीं जा सकता है, इसलिए वह अचाल्य संकल्प होता है। और इस प्रकार होकर के माम भजन्ते, कोई लोग इसका अर्थ ये भी मेरा ख्याल है किया है किसी ने कि वो शांत दांत परत तितिक्षात्मक जो संकल्प उसका है वह सुदृढ़ हो जाता है, वो किसी प्रकार जो है अपने ये जो संपत्ति है उसकी दैवी संपत्ति जो है इससे जो है किसी भी प्रकार जो है वो चलित नहीं होता। ऐसा हो करके दृढ़ व्रत हो करके माम भजन्ते, अब माम भजन्ते का अर्थ भी बहुत प्रकार से लोगों ने किया है और प्रायः करके जो है वह मुख्य ज्ञान में लगाया है। यहाँ भजन को मुख्य ज्ञान में लगाया है, निर्विशेष ज्ञान में लगाया है। और उसका स्वरूप यही निर्धारित करते हैं कि वह भगवत स्वरूप जो है अभिन्न भाव से जो है जो भगवान का उपदेश है तत्त्वमसि इत्यादि उपदेश है उस तत् प्रमाण जनित जो उसके अंदर जो है वह उस प्रमाण से उद्भूत जो परोक्ष ज्ञान है उसके साथ एक ही भूत हो जाता, किसी प्रकार उसमें विचलन नहीं है। यही भजन है, एक वासुदेवातिरिक्त कुछ वासुदेव सर्वम, इसलिए यहाँ पर उपसंहार मानते हैं। इस प्रकरण का उपसंहार जो कहा था वासुदेव सर्वमिति, तो यहाँ से लिया था ना, देखिए कहाँ से जो है वह मदभक्ता यान्ति मामपि है कि नहीं, तो मदभक्ता यान्ति मामपि ये जो है वह बात कही थी। और उसके पहले भी जो है वह यहाँ तक बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, और इसी में शंका उत्पन्न हुई थी कि ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता, तो कामेष्टैते कहा है। और उसी प्रसंग में ले लिया कि जो कामना वाले कौन सा आश्रय ले लेते हैं, कहते विभिन्न प्रकार का आश्रय ले लेते हैं। अब विभिन्न प्रकार का आश्रय ले लेते हैं और भगवान कहते हैं कि फिर आपका आश्रय क्यों नहीं लेते, तो भगवान ने क्या कहा था कि मैं उनकी श्रद्धा वहीं अचल कर देता और उसी मूर्ति के द्वारा उनको फल प्रदान करता हूँ, सत्या श्रद्धया युक्ता है तस्याराधन मीहते लभते च ततक कामान मयो विहितान हितान है। तो कहा कि फिर उसमें दोष क्या है, तो कहते हुए अंतवत फल वाला होता है। इसका मतलब यह है कि ये प्रकरण क्या चाहता है, अंतवत फल वाला का निषेध कर रहा है ना, और जो मेरा भक्त होता है वह अंतवत फल वाला नहीं होता है। मेरा भक्त होता है भले सकाम ही हो पर वह अंतवत फल वाला नहीं होता, मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। यानी यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लेता है यही अर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष को छोड़ करके सभी फल जो है अंतवत फल हैं। मोक्ष को छोड़ करके सभी फल तो अंत वाले हैं ना, तो इसलिए जो है वहां पर ये उठाया था कि अंतवत अंतवत तो फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, इसीलिए अल्प मेधस उनको कह दिया कि उनका फल जो है अंतवत वाला होता है, और वहां पर कह दिया मद भक्ता यान्ति मामपि। अब ये प्रश्न उठाया था कि जो है वह क्यों सभी आपको जो है नहीं प्रपन्न होते हैं, कभी ने जब आप ही हैं तो आपको दिखाई देने चाहिए ना। तब कहा कि क्या कहा जाए, अबुद्धि है ना, अल्प बुद्धि, तो मुझे भी ऐसे जान लेते हैं क्योंकि निर्विघ्न